Antxeta Irratia, 90.5. Resagantzi irratia piztu, egin zazu alegina. Hemen daukazu eta larun bat, goizeroko bitamina. Eraikiz sortuz eta zabalduz, gazteok gure egina. Badaukagunez mugimendua, kemena gogoa grina. Aurrera antxeta mina. Antxetamina, larun bat goizeko vitamina. Larun bat eguer giro, amabitatik ordu biletara. Entzun ezazu, gazte! Guardian antzetamina jarraitzaile horrerezekin gara asteburu berri honetan gaur eguraldia bueno holanda bil pixat hori batzuk azaltzen zirela baina bueno goiza polita izan da eta vuelta emateko astik izan baduzute ba eta negu polita izan da eta aurko nire hemen daukazu baita nire ba erdilo maiane horren astratorko zaigu ja biazko zure etortzen baina da segituriko da eta gure bertsolaria etzuliko da bai. Bai, bai. Eta bueno, horrekin ba bizkat aurkezteko saioa, ba beti bezala, ba agenda eta berriak emango dituzugu lehenengo ordu erdi honetan, hipotekera ba eguerdiko nola zandu, eguerdi terdiak arte. Hola. Hola, zandu gure erretikoak. Aha. Esan berra gano bitardiak, ba, zagintu dut erretuzek. Bai. Baina, ba, ma bitardietan zuko desautuztugu, ma bezin dituz deskantxu bat hartuko dugu, eta ordu bat ala ordu mutxutan berriro berrartuko saioa, ba, beste gauzasko ekartzeko izan ere oztu egunean ikasleon hazi hartuko guna izan zen, eta horren inguruan ba, euskal herri guztia mugitu zen, ez? Bai, ala da, ez, Leioako kampusean, Iruña aldean ere mugitu zen, eta, bueno, Gasteizen, ba, itxialdi bat egon zen, eta, bueno, harren harira, ba, informazioa eta elkarrizketak eta bar izango ditugu. Horka, zain ere, bakasen aziatuko gunean ez zozoik anitza egin duen leku hauetan, baizik eta Donostian ere ez zer egin zen, bai eta miurra ongo unibertsitatean ere, bai, elkartu egin ziren hitz egiteko, beraz, askoz gehiago izan zen mobilizazioa naiz eta guk ba hori EU puntu hauekin hitz egingo dugun eta bueno ba hortan sakondu ostean entzungo dugu bizkat guztia barri bilduko duen elkarrezketa garrantzitsu bat hamaika talde guztakoa dela ikasle bertzaleko ikideri eginakoa eta bueno ba gutxu gara bera ba ideia horrekorrak edo barri bilduko lituzke. Hasi garenez, ba berriekin hasiko gara. Ba, esan bezala, berriekin hasiko, ba, 0-12 jungo gara, izan ere, Ibon Meñika libre dutzi dute, ba, bera Galiza barrapatu zutenetako bunak zituela, atxibotu zuten, eta hori, ba, jarraiaika eta segia auzian zigortu zuten,

Eta bueno, horren inguruan da kontzentrazio asko egin ziren Euskal Herriko puntu askoetan, ba izan ere Bilbon, Iruñan edo ezagut herri txiki askotan egin izanen da. Baina Irunen oso originala garenez, ba arobia bat antolatu genuen iganean, eta bueno, ba pizka bat erakorko dizuet galdizkariotan bidalitzen guztuna, eta bueno, ezer iruditzen zaizuet. Nafarroko gobernuko presidentaren bila ibili gara igande goiz osoa Irunen zehar. Abiadura handiko trena, abiadura handiko tarta HT eskainen egenion, baina berak tarta goztua baino trena eta ozpina nahiago zituela esan digu. Zain okitu dugu, osasuna, ezkuntza, natura, kendu aldizkigute, baina postrea ez. Abiadura handiko tarparen jaurtitzaileak hilaren 16an auzitu egin azkunalera deitu dituzte bitartian abiadura handiko trenaren sustatzaileak tarta kale nagusian zotatzen ari dira. Guztia dela eta tartalarien gremiokoi gure elkartasuna adierazteko, ari denok tartalari, urrengo lehendakari tartalari eta más merengue menos hormigón lehenoa koiukatu ditugu. Esan beharra dago, Irungo herritarren eta batez ere aurren laguntza ezinbestako izan dela gure bilaketa. Noiz eta baina arte Yolanda Barkina bizitza gozatu, Yolanda Barkinaren bizitza gozatu dugun soilik, beste hainbaten bihotzak ere gozatuneko genituzke. Iñaki Arriola, eltap menos mola, Ernesto Gasko, eltap nurra asko, eta Tenizu Corazón, Jene de Hormigón, y la frente de Menengue, a darle capa en el video, por el aguanto español. Bueno, eta Bartzina, Tarta, Tabarren ostean, hemen HTaren inguruan hitz egin da gero, ba, Nafarroara itzuliko gara, eta bertako gobernuak, gure gobernu Nafar maiteak, ba, euskararen aldeko, bueno, euskarazko edabidentzako diru laguntzak endu nahi ditu, naiz eta, ba, diru dienez agindu edo prometitu hauekin elkartu zenean, ba, mantenitu egingo zituela, hartu eta urtez urte gero eta gutxigo laguntzen dien, eta kasu batzuetan gertatzen da, ba, izan diteken bezala Nafarri iparraldean, nun euskarako edabide hauek gehien entzun, irakurri eta ba, ikusten diren, ba, ere laguntzak entzen edizkide. Eta beste mota bateko edabide, diru laguntzaiek, igo, diru laguntzariekin esaten zuenez topaguneak, ba, asunta gobera maten duen taldeak, ba, horiekin, barratu, gutxieneko maiatik. Barkatu esatuz da, edo, karraska pizkat gizakia garata, da, bueno, akatsa egite ditugu. Eta, bueno, hori, elpatzea, ba, hiru laguntza hori gabe, horako eda bidazko, ba, kinkalarrian egon goli iratekela, eta ez luketela beren, ba, elburua betoko. Eta horregatikan, ba, Nafar gobernuari, ba, bengoz, bere hitza betetzen duen, eta hiru laguntza mantetzen dituen. No dejaron hacer Mataron gargantas por gritar libertad La razón se tuvo que exiliar Cara rojo fue con brutalidad Condenado solo por pensar Cualquier pensamiento liberal Que en tu coco pudiera brotar Me entendían como enfermedad Para un fusil y a vacunar Algo que hasta la gure Atxiloketen antzaren igazi goztan jarraituz, ba, horrengoan, borritxarra zabaldu behar dugu, izan ere azorak emezkertzian asitegi gorenak oiona agirreren kontrako zertu zeto ziberra berretxi du, izan ere 2008an atxilotu zuten, ba, euskal presoen eskubideen aldeko agerraldi batean parte hartzeagatik, urte betez egona espetxean, eta hori orain zertu urteko espetxe ziberra ezarri diote, Espainiako auzitegi gorenak esan bezala berretxe egin du hau eta amnistiaren aldeko mugimenduak esan duenez ba une batetik bestera espetxeratu zezaketen. Beraz ikusten denez oraindik Espainiar estatuak segitzen du bere

eta jimarekin amaituz, ba, hilaren 25ean, ba, eta Karmelo Ezkerra antzerkia izango da ikusgai erakasita gaztetxean, hau gaurko batzutan hasita da, baina lehenago gaztetxean bertan afatzeko aukera emango da. Eta, bueno, ba, komentatza, antzerkia benetan interesgarria dela, bi emakume dira, eta bi aurkitan isurita galtzen dira lehenengo plano batean. Beraz, ba, hori, dekoradoa oso simple da, baina ba, oso euskara jaterren egindako antzerkia da. Gainera, gaia ezin egokiagoa da, izan ere, emakumearen kontrako indarkeriaren ingurukoa baita, eta hori, ba, emakume honen nazi hartuko egun hori ez dakit nola hozkia den, baina oso izan eutza bez. Egun hori, ba, urbiltzen ari gunez, ba, zin hobeto dator antzerki hau, ba, justa gai hori jorratzen delako, eta hori esan bezala oso modu honean, eta euskara jatorrian, beraz, jutako aukera ba, duzue, ba, benetan galdu ezinezko aukera da. Bueno, ba, ya berriak eta agenda botadikan, ba, akizuten bezala, oraintxe, bueno, oraintxe, do, terdiak aldera. No, esan, egu erdira, no. Egu erdita erdietan, ba, atxeden hartuko dugu, eta beraz, ba, gero itzuleko gara, lauren mutxinan. Hortzera. Lauren mutxi, egu erdi lauren mutxi izango da. Ez, egu erdia maleak gira, ordu bat lauren mutxi, utzi ezago norela, ez ezago nanka sartuko gara. Eta, bueno, da, utziliko gara, arru bat abandon dutxutan, ez zali horretiak, etorriko gara eta. Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. Ostiralero, Antxeta irratian, 8-9, bidazoa atxak puntzaioa. Hemen gara berri ere bueltan zuekin, ordubiak arte egoteko asmo irmoaz, espero zuek ere gurekin egoteko dugu atukitza,

da, lau tailerrak egin, orduan. Adibidez, ikasla bertxaleak entailerrak izan zen, jarri zan jentza situazio batean, egoera batean, non karrera maitzerakoan, master bat egitea berri gortzen zuten ikasleria, eta eta arduan horrek zer suposatzen zuen, eta arduan jenteari rol batzuk banatzen zitzaizkion, eta arduan ba, ikusten zen nola pues, ikasa bertaleak ere eta Lurgorri edo ikasekin eta segun ze kasutan, ba, konsensu bat erandu behar zen, edo denon fakultateen arteko komunikazioa egon behar zuen, elkartasunak fakultateen artean, eta horrelako horrelako kontu ekin aritu ginen. Gero ba, emakume taldeko zaiorren nahi dut, ba, patriarkatuaren ba, gai hartu zen eta eta horren inguruan hausnarketak egin ziren. Igarren taldea, preso taldean egin zena izan zen altzestu ba, urte, urteetan zehar ba, hartutako adibidez bos gertakari edo ba, hasi 1989ko Pragako gertakari batekin eta da maiatzak 1978, Parisekoa edo Uruguaikoa eta nazio maian, nazio artean gertatutako zenbait gertakari antzestu egin ziren eta gero gazte independentistek ere ba, maiatzen 1978aren kontestuan jarrita ba, ausarketa, ausarketarako pues, tartea izan zuten bertan, taier horretan. Eta, bueno, hori izan zen, bi orduko saio bat edo, rotazio sistema honekin inatzen bezala, eta hori amaitu zenean, ondorioak atera ziren, jenteak hori parte hartu zuen, azter iruditu zitzaion, ose ondorio atera ziren taierra ezberdinetatik, eta hori amaitu eta gero, askapenarekin batera, zerga internazionalismoa, lelopean horrela deitu genuen itali bat emazuten, da edo mai inguru bat sortu zen. Da oso oso interesgarria, jentak parte hartu zuen ere bai, gai oso interesgarriak atera ziren horren inguruan. Hoi, beraz, zu benetan gaia baniko zabala eukizen duten, eta, bueno, ba, horren itzale guztietatikan ondorio jakin batzuk atera zenituzten, edo ez? Bai, bueno, ikusitzen hori izan izan bezala, hori fakultaten artean elkartasuna adierazteko behar hori, gero ere kolektibo gisa, well, unibertsitatearen eta ikaslearen kolektibotasun hori edo azpimarratu nahi izan genuen ere bai, eta ba zelan danok ba elkarrekin lan egiten baldin badenuen ba zelan azkenean gure helburuak lortu ahal izango genituen, ez? Eta hori izan zen gero ere bai, ba 17an bertan ikasleen nazioarteko egunean bertan aldarrikatu zen ideietako bat amaiketan ospatu genuen ekitaldian, eta bertan ere ikusi genuen tamalez ba egun horretan bertan bueno fakultateko dekanoarekin ba bueno ikamikatxo bat izan genuela, eta bueno ikusten da berri ere zelan ikasleriak errepresioa igual ez horren fisikoa baina bentsat errepresio mota bat ere lehen jasatzen duela, ez? Beraz, galetzara bai, zenbat, gutxi gara bak izu zenbat izan zineten itxialdien egon zinetenak? Bai, kopurua kontatzen ibili ginen, eta bueno, goizean zenbakiak izan zen apur bat irregularragoak, baina taierretan arratsaldean parte hartzen 45-60 persona edo egon ginen, eta gero gauean, gaueko bai itxialdian zen gero gauean pelikulat ikusen nuen, eta zikoan, talotan fakultatean itxita egon ginen 120 persona inguru, beraz nahiko zenbaki ba, majoa nire ustez. Bai. Ba, ez dakit zozer gehiago gehitu nahi duzun egunen inguruan, edo... Ez, bueno, hori, ba, ikusi dugula zelan Gasteizeko kampusean benetan lau eragile presente dauden, eta lau eragile onarteko komunikazio horretan, ba, benetan nahi baldin bada, ba, gauza interesgarriak atera daitezkela, eta, bueno, besterik gabe, ba, hori borroka, ikasioan borrokan jarraitu behar dugula, gure bederatzi eskubide horiek bermatu daitezen eta ez dugula etxiko, suposatzen dut. Bueno, eskerrik asko Itzaskun, Gasteizen animo handiak, han ere puntu garrantzitsua dugulako gure Euskal Herrian baitan, eta mi esker. Ba, eskerrik asko zuei. Ba, ja, jo. Urrian 7an, Antxeta Irratian, estreinu mundiala. Metal Garrasia. Yeah!

Antxeta Productions. Ek! Aurkezten du... I wanna be loved by you, just you. No Starving. Irunga bilgune feminista con eska. Special guests. Medeak. Garaipen. Ongiz. Mari Carmen. Bi astetik behin, astelenetan zortzietatik bederatziak arte. Gonekin erodoro. Hau ez da filme baten iragarkia, irratsaio feminista baten abaizik, moderaziorik gabe kontsumitu. Esatea dinintzen duzuten kuñan, gukez bezala, ez dute kuña berritu, ez dute zuzten duentzat, eta... Faila gateratzen da nago beste... Bai, txoroski jateako dut, punta ateratzeko. Eta... Eta hori ba, ez dara azteren eta, maizik eta azte artean dela bekune feminista den irratxaioa, gonek iren ero bero. Eta azte azetan, ba, zeltzutetik anbederatzitara izaten da, eta ezaten da azte artero. Azte artero, azte artero. Lehen bi aztetik bintzen, orain, aztero, akazute zuekin, ba, ba begune feministaren irratxaioa. Beti bezala, ya, saioa amaitzeko, dornako hasi da gotzak egiten orpozuan. Kristo. Bueno, eta ya, bai, bixat, ez da egiten zer dagoen, baina erdi tonto bukatzen dugu saioa, beti. Eta, bueno, komentatzea, ya, gure pakita dori zegula, eta saria banatu nahi duela. Zagit, rata edo espata izan da, baina, jode, batzutan hanka gutxi ditu, eh? Hemen bar dugun guzti emateko. Rata de 100 patas. Rata de 100 patas, esate dornako, bai, bai. Escarabajo pelotero, estáis tu barco. Está bueno. Va a ver con Saria, señorí, Sandugo. Saria, va, está aquí dentro de nosotros, mañana, bueno, Cucuta, Lau, Cucuta, no, vai, Lau, Cucuta, Lau, Cucuta, Bin. Hori, nintzuten kukutza lau, kukutza bin zegoen lekuan. Kukutza lau erekitzeko asmoz, kukutza bin zegoen lekuan okupatu dute, orduten. Hori da. Egon ziren ez asko, ezagit minutu batzu. Orduak, orduak, bi ordu. Orduak ero, identifikatzen ere, baina... Bai, bueno, barruan eta oso demora gutxi. Kostazitza egin botatzea atea, eta azkenean zelo bat egin zuten paretean. guztiak identifikatuak izan dira eta paiketa bat eukiko dut ere, eta gitila betetako konten askatzen dute, eta betan zauden gazteak hoi gazte hoi izango ziren, ez asko zehiago, bero kalkuan jende asko zehiago bertaratu zen, baina yeah. Hori komentatu genuen bezala, kukutza mugu bortitzan, oso bortitzan desalojatutako gune kulturala zen, eta ez maz, orain berriro okupatzerako momentuan, kanpoan auzoko jende ere bertaratu zen, eta hori, ez zuten lortu berriro okupatza, zipaiak berriro bere lana ondo oso nahin zuen. Ongi egi? Ongi egi, eta hori, ba, bere azure saria ez egit argi gelituen, baina azkuna. Eta, bueno, hori biltzen diren alazetxo, izango du, ibiltzen diren entzat. Pululian da biltzen diren ato. Eta, baita ere, hauteskunde aurreko gunetan gaude, gaur erreflexio guna ditzen dute, batzutan, batzuk ez egitea refleksionatzen atzen duten ere, ze, bueno, me guardo la opinión. Mierda, bai, bai, bai, bai. Eta, bueno, komentatzea, ba, demokrazia honetan, Inestrellas jauna, ez badatzen izagutzen Inestrellas, izan zen famatua bere garaian, extrema derecha, bueno, atentatu batzuk ere, Muguruza, akatu zutena, Josu Muguruza txekoetako bat, akatu zut, bai, bueno, horre egontzen sartua, gero ere famatua egintzen, etorri zen Hernanira, botatzera bere doktrina, hola jaso izan zen, como corresponde, bueno, hori gontzen eriztillo gara arritan, eta bueno, hau formatu izan da horregatik an, eta bakizute, beti eskuin muturreko ideologiaren buruetako bat izan dela, ba bueno, ba, zegin dugu izan honek, ba, UPyD, Rosa Diez, Rosa Diez, ez? Bai, eta Sabater, jode, bai, ados elementos, ba, jentzako boto eskarea egin du. Jo, Rosa Dienen suekoa zen, hori hori itzen, nahi niztak itzen, makun behun nora di joan bilagatzen, baina ostra, beldurra maten du. Eta, bueno, Sabater jauna, ba, bueno, hori, iztak egu, hori jaio zen tonto ja. Eta, bueno, hori entzat ere, rata de los patas. Bravo. Apo, Paquita! Eta, ja, bihurtuko dugu ezkenan saioaren beste zati bat, nahiz eta gutxitan banatuko dugun segure aski, ze urrezko txapela, bez, urrezko txapela, deituko dugu. Ze azken finean, gauz txar gehiagi, gauz on gutxi, eta bueno, ba, zergatik ez urrezko txapela hor banatu kukutza berreskuratzen, esango dugu seiatu ziren, eh? Bai, gazte horiek harran batu egin zituzen, eta batzuk, eske... Da, da, bai, ez duko, bentatuko. A ber, bota. De lagun, pare bat lagun lehiagoak bertaratu ziren babesa emateko bazekitelako kera zagoela bostetan, eta beraik ez dira errekala ez dukoak, beraik beste bat debakoa da, eta beste arrigorriagakoa. Mm-hmm. Eta ez zuten asmorikan bertan ez tarretzeko, baina barrean ez dela iritsi ziren zipaiak eta esan zuten ez zentzaretatera. Eta... Gitu gara esan zen urdarrenean, eta identifikatuak, eta orain biak gara epeketan zainera bai. Ba, bueno, urduan retas de dos patas zabaldu ingo dugu, bueno, ja lehen esan dugu, baina, bueno, urrezko txapela gaztea, guai. Bai, hori dira bertatu ziren, eta benetan gogorra da jakinda enatzuna gogorra izango dela, orain aldetik. Eta biasen dako proiektua berreskuratza, asko berreskuratza da, eta saiatza berak ere bau guztaren meritua. Ba, beraz, hori, urrezko txapela. Ez dugu urrezko txapela ekarriko, zegarestik izango dira segurazki, baina, bueno, simbolikoki emango diogu bat. Hori da. Animo gaztiak, apakukutala, baber, bendikutsi barru, benetan sortzen den, eta bai dugu merri logur artean olako gune potente bat. Jot. Soros tu, ay, soros tu, ay, Naiz eta gaur egun ez diguten eskolak zuera zorrozten usten, arkatzak eta gure pentsamenduak zorroztu itzazkegu, beraz, badak izote hori esan bezala ikasleak erenikan ere, bagor egin dugun erratxa joan helburua gehiago zen ikustaraztea eta informatzea gual, hainbeste mundu hortan ez zebilen, edo zabiltzaten jende horrekin, ba, pixka bat ikustea eta gero ere, ba, ideiak trukatzea eta ere ikustea, azkenan bagarela ba, identifikatuta asnitu gaitezkeen talde bat eta hor jarraitzen dugula, ez? Askotan ez da oso zabaldu ezaten. Eta hori ba ikustea pixka bat oraindik hor gaudela eta baita lehen gastu gure mendatu genuen ikasena eguna zantzela ere bai bilagunan. Hala da. Maten du pixka bat koina zematen ari garela ikasen ingura. Ikasleak bida, zaiengo dugu ba. Bai, eta bueno, hori izena horre eskini zuguna, ezakit, horregon abotu egingo dugun, ez, baina eskertzen azuen arreta. Bai, hori da, eskertzen arreta, entzuten gaituzun nahi, ez gaituzun nahi entzuten, buz, galtzen duzuten entzuek, horre razo. Ez dut entzun guztak esaten hori, horre bernanto, hori. Bai, ama, bai, egia da, baina, bueno, urrengo astean etorriko gara, bueno, ni ez nahi zegoengo, baina donakuta maian isegurazki bai, eta ongi ingo dute. Beti, gu beti. Beti, faltazen, dornak humila txurri zaigu, humildadearen erakusgarria. Forever and never. Dai, esaten da. Ah, bueno, ya, ikusten dute, ya, buruari ere erasaten gaitu irratiak, eta, bueno, ya, gurra, Mariano ere hor dago, eta gita gurtu nizuzun, Mariano. Bai, hemen dago. Haupa, eta, bueno, zintzifikeko egi ere agurra egin barko dugu, ez, entzuten gaituzte, eta, bueno. Bai, aber. Horren baten animatzen den, norbait, meia, ara, bidaltza zerbait, o... Hori da, bilo guztu ez, ez, ere, antxitaminarroba@gmail.com era, favorez, mesurez, barren... Kritika, maitasuna, no se, dozer gauza bidali, horroka... Ego zin, azteko, digentzen duzu da guk zegoetatzen dugun, bak izute ari jarriko dugula, ere, bai, eba zin gara zer gare, bidali nahi duzuten, ero? Hori da, ze, perfektuak ez gara, beraz, duen laguntzare behar dugu. Bueno, ba... Horako kagian ez, besteak bai. Bueno, puntos suspensivos. Noko bet, beldurra bateit. Ba, bueno, ya, burra, beraz, ongi bili. Ongi bili, eskerrik asko. Resakantzi irratia piztu, egin zazu alegina. Hemen daukazu eta larun bat, goizeroko bitamina. Eraikiz sortuz eta zabalduz, gazteok gure egina. Badaukagonez mugimendua, kemena gogoa grina. Aurrera antxeta mina. Antxeta mina, larun bat goizeko vitamina. Zaren bat eguer dira amabitatik ordu bietara. Entzunezazu, azte!